butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Minęła 14 w programie trzecim i nie tylko. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, który przedstawi Karolina Kozińska. Premier potwierdza dywersji na torach. Szef NATO czeka na wyniki polskiego śledztwa. Ten sezon grypowy zapowiada się niepokojąco. Wszystko przez nowy wariant wirusa. Walkę z wrogiem na ukraińskim niebie będą wspierać francuskie Rafale. Dwa incydenty na tej samej linii kolejowej. Pierwszy w okolicach Goleniowa, drugi w pobliżu Puław. Na trasie Warszawa-Lublin doszło do aktu dywersji. Zostały wysadzone tory. Eksplozja niedaleko stacji Mika miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin, powiedział premier Donald Tusk. Jesteśmy w miejscu eksplozji niedaleko Garwolina, niedaleko stacji Mika. Eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. To jest trasa, która także służy do przewozu uzbrojenia na przykład na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że jest w kontakcie z polskimi władzami i czeka na wyniki śledztwa w tej sprawie. Zdaniem ekspertów konieczne jest odejście od analogowej łączności radiowej w przypadku raportowania o ładunkach niebezpiecznych. Obecnie takie informacje mogą być łatwo podsłuchiwane, uważa Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Kolej pracuje na radiołączności analogowej. Wystarczy kupić za kilkadziesiąt złotych odpowiednie urządzenie i te rozmowy słychać. To jest prowokowanie nieszczęścia. Mówiliśmy o tym, żeby przeszli na informacje kanałami dyspozytorskimi między przewoźnikiem a zarządcą infrastruktury, ale nikt tego słuchać naprawdę nie chce. Trwa naprawa uszkodzonej trakcji kolejowej pod Puławami. Z kolei w ciągu kilku godzin zostanie przywrócony ruch na zamkniętym torze w miejscowości Mika. Przybywa zachorowań na grypę wśród dzieci do 7 roku życia, informuje główny inspektor sanitarny. Spodziewana jest fala zachorowań spowodowanych nowym wariantem wirusa grypy, mówi dr Paweł Grzesiowski. Mówimy o wariancie H3N2, który dostał nowych mutacji i w tej chwili już mamy sygnały z Japonii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, że idzie fala grypowa cięższa niż w latach poprzednich, właśnie związana z tym wirusem H3N2, czyli z nowym wariantem tego wirusa. Jest na szczęście możliwość zapobiegania przez szczepienia, ponieważ szczepionka ten wariant obejmuje. W tym roku przeciwko grypie zaszczepić się można również w aptece. Ukraina kupi od Francji do 100 myśliwców Rafale. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał w Paryżu deklarację w tej sprawie. To największy w historii kontrakt eksportowy na flagowe maszyny francuskich sił powietrznych. Myśliwiec Rafale wystawiony na płycie wojskowego lotniska w Villacoublay, a za nim flagi Ukrainy i Francji. W takiej scenerii Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron podpisali list intencyjny w sprawie zakupu francuskiego uzbrojenia. Pałac Elizejski przekazał, że dokument dotyczy zakupu systemu obrony przeciwlotniczej, dronów, a nawet 100 myśliwców Rafale. Porozumienie określane jest przez władze obu krajów jako historyczne. To pierwszy raz, kiedy Ukraina otrzyma od Francji tak nowoczesne samoloty. Produkowany od lat 90. Rafale jest jednym z najnowocześniejszych samolotów bojowych, jakimi dysponuje Francja, oraz eksportowym sukcesem francuskiej zbrojeniówki. Obecnie służy m.in. w misjach NATO zabezpieczających przestrzeń powietrzną nad krajami wschodniej flanki sojuszu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jest nazywana damą polskiego kina i teatru. Anna Seniuk obchodzi dziś 83. urodziny. Dla wielu pokoleń na zawsze pozostanie Magdą Karwowską ze słynnego 40-latka. Na ekranie wypadła tak przekonująco, że jak wspominała po latach w polskim radiu, wielu widzów sądziło, że rzeczywiście są małżeństwem. Kiedyś Andrzej na wakacjach jechał ze swoją żoną na rowerze i ludzie stojący obok mówili, patrzcie jak ta Seniuk schudła. Także rzeczywiście bardzo są zdziwieni, że ja nie jestem prywatnie żoną Andrzeja Kobiczyńskiego. Aktorka występowała w wielu teatrach, m.in. w Ateneum i Powszechnym. Od 2003 roku jest związana ze Stołecznym Teatrem Narodowym. Została także uhonorowana tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Wtedy, jak mówiła, z przykrością stwierdza, że ludzie nie dbają o słowo. Mówi się za dużo, za długo, niechlujnie, byle co i byle jak. I myślę, że przez to słowo traci swój sens, znaczenie i swoje piękno. Anna Seniuk z dystansem podchodzi do nagród za całokształt twórczości, bo jak mówi, na wiele ról jest jeszcze po prostu zbyt młoda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, bez szans nawet na przejaśnienia. Opady deszczu na południu kraju, na Pomorzu także deszczu ze śniegiem i samego śniegu na termometrach od 3 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Postanowiłem zadbać o nas wszystkich i raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości, w czym pomogą mi Jimmy Fallon i jego gościni. I just want to make sure I'm saying your name right? Okay. Rosalia. Not bad. Oh. No, really, no, actually not bad. Okay. Because usually people I see here that they, you don't really roll the R's so much, no? Wow, you just really roll. Like, yeah. Yeah. Rosalia. Sobie jeszcze odpisuję na maile. Mam informację smutną. Nie ma już ani książek Elżbiety Herezińskiej, ani Joanny Konsecho i Laetitii Bourget, bo się rozeszły w jednej 16 mgnienia oka. Tak wielkie było państwa zainteresowanie oboma tytułami. Książki Elżbiety Herezińskiej jeszcze będziemy mieli w najbliższych dniach, a przed 15 kolejny odcinek Śmiałego. Polecam, a to była Rosalia z Björk i Yves'em Tumorem, który wspólnie z dwiema paniami zadebiutował na miejscu 22 na liście przebojów w piątek. Nowość najwyższa. Zobaczymy, co się wydarzy w tym tygodniu. Głosować można, przypomnę, używając naszej strony trojkapolskieradio.pl. A przed nami spotkanie z płytą tygodnia. Wczesno popołudniową przenosimy się do Katowic. Śpiewałem na całe studio i w pewnym momencie doszło do mnie, że Misiek jest za ścianą, właściwie za szybą, a przecież on lubi nam czynić takie niespodzianki. Dobrze, że mnie nie podsłuchiwał. Nienawiść. Tak się zaczyna płyta tygodnia, wczesno-popołudniowa. Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach. Zorza 2025. Zapis finałowego koncertu obu artystów w ramach festiwalu Zorza. Właśnie w Katowicach wystąpili przed niemal 50-tysięczną publicznością. W programie się znalazły utwory zespołu Myslowic przede wszystkim, wykonywane wspólnie przez obu panów, czyli Dawida i Artura. Nowe aranżacje, rozbudowany zespół muzyków, 14 nagrań. Śpiewałem głośno, bo kocham płytę Miłość w czasach popkultury, a z niej Nienawiść, ale nie tylko. Jedno nagranie z tej płyty się pojawiło na nowej płycie obu panów, także to, więc znowu będę śpiewał, ale chyba wyjdę ze studia, bo mnie będzie podsłuchiwał. Wczesno-popołudniowa płyta, ty co się tak śmiejesz? Posłuchajmy, jak to brzmi w wersji live. Alexander, David i Arthur. się i tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mi zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Matko, jakie tam emocje były w tym utworze. Aleksander, Dawid Podsiadło, artwojek z płyty wspólnej panów koncertowej z Katowic, z festiwalu Zorza. No i tak to brzmi nasza płyta tygodnia wczesno-popołudniowa. Wróci jutro o tej samej porze. A to jazzik. Jazzik nie bez powodu, 22 i 7 człowiek. Mamy zaproszenia. Uwaga, uwaga, nadciąga przedpremierowy odsłuch płyt Tomasz Stańko Polish Radio Sessions 1970-1991. 6 płyt. Nagrania odnalezione w archiwum Polskiego Radia. Przemyśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 20 listopada o 19 w przeddzień premiery wyjątkowego zestawu nagrań z radiowych sesji pana Tomasza. Posłuchamy tych utworów, wyboru z tych płyt i porozmawiamy ze znakomitymi gośćmi. Płyta, właściwie zestaw płyt, ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, a spotkanie poprowadzi Mariusz Owczarek. 22 i 7 trójek. To był pan Tomasz

my name was Eliza Day. To Nick i Kylie. Oczywiście także The Bad Seeds. A to... Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. A to Moby. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Natural Blues to Moby, a w kwestii Natural to Natural Jazz będzie rozbrzmiewał 20 listopada o 19 w studiu imienia Agnieszki Rosieckiej. Przypomnę, że w przeddzień premiery wyjątkowego zestawu nagrań Tomasz Stańko Polish Radio Sessions 1970-91 Wielki Odsłuch u nas przy Myśliwieckiej. Prezentacja niektórych utworów, rozmowa ze znakomitymi gośćmi, a wszystko poprowadzi Mariusz Owczarek. Płyta się ukaże, cały zestaw się ukaże, bo to 6 płyt nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. 22 i 7 trójek można do nas dzwonić i się zapisywać, a my słuchamy, co tam w Krakowie. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 13. Chryste! Krzyknął Bolesław. Chwycił się za głowę, schował twarz w dłoniach i nagle, nieproszone, przyszło do niego wspomnienie. Bujna, zielona łąka przetykana kwiatami. Jego ojciec z gołą głową. Słońce lśni mu we włosach, w złotej brodzie. Ma haftowaną, rozwiązaną pod szyją koszulę. Jego skóra pachnie trawą, macierzanką i potem. Ojciec niesie go w ramionach. Śmieją się. Pszczoła przysiada na brodzie ojca. Zbiera ze mnie nektar, szepce Kazimierz, by jej nie spłoszyć. Bolesław przygląda się pszczole, wyciąga do niej rękę. Teraz patrzą sobie z ojcem w oczy, a owad, ulegając ich spojrzeniom, przefruwa na palec Bolesława. Ojciec uśmiecha się do niego, jakby powierzyli sobie sekret. W drgające ciepłem powietrze wdziera się płacz, który odbiera mu uwagę ojca. Bolesław skulił się na ojcowskim tronie, podciągnął nogi pod brodę i zaniósł płaczem. Nie mógł przestać, to wspomnienie go rozrywało, bo wiedział, że ta chwila nigdy nie wróci, że choć zdążył do Poznania, to nigdy nie pożegnał się z ojcem. Bolesław wszedł jak przybył, prosto z drogi. Wniósł do komnaty zapach dymu z ognisk, pyłu, końskiego potu. Matka patrzyła na syna z podziwem, jak na zwycięzcę z Kijowa. Gorycz porażki już zdążyła przetrawić i ukryć. Żona czekała na niego jak zwyciężczyni, oczekująca nagrody za skarb, który trzymała przy piersi. A Żywia przymknęła jedyne oko, by nie patrzeć na niego, albo raczej by te kobiety nie widziały, jak patrzy. Musisz uklęknąć przed rzepichą, synu, powiedziała Dobroniega. To obyczaj. Żywia poszła do Astrydy, wzięła dziecko i gdy się odwróciła, zobaczyła, że Bolesław klęknął daleko od łoża, niemal w progu, i że szyję ma owiniętą jej zieloną chustką, przepoconą i brudną, jakby nie zdejmował jej od dawna. Rusza do niego, tuląc do siebie chłopca, czując jego ciało tak samo wyraźnie jak wiele godzin temu, gdy był jeszcze po tamtej stronie, żyjąc we wnętrzu swej matki. I dociera do niej, że więź, jaka zawiązała się między nią a tym chłopcem, trwa dłużej niż od momentu, gdy uwolniła jego szyję z pętli. Czeka jednak rytuał i musi go dopełnić, jakby ponownie przeciąć pępowinę. Nie nasz, wymawia obrzędowe imię i unosi chłopca wysoko, ponad głowę klęczącego mężczyznę. Nie nasz, powtarza po niej Bolesław. Patrzy na nią, ona na niego i dziecko między nimi. Dziękuję, że dla niego stałaś się rzepichą. Za twoje dobre ręce, pierwsze, które dotknęły mego syna, kończy obrzędową formułę. Podaje mu dziecko i tak dotykają się. Ale to nie oni są tu ważni, lecz ten chłopiec. On bierze go na ręce, wciąż klęcząc. Ona wyciąga do niego swoje dłonie, on całuje je kolejno. Te ręce wiążą mój ród z twoim rodem, tradycją, która jest starsza od nas, recytuje Żywia. Oby przed trwała wieki. Odpowiada, a potem wstaje i oznajmia. Mój syn będzie nosił imię Mieszko. Żywia odwraca się. Jej rola dobiegła końca. Jest już spakowana, chce zabrać swój kosz, zamknięty w naczyniu macierzyk nie naszego Mieszka i wyjść. Napotyka spojrzenie Astrydy, całkowicie świadome i przytomne. Oto dzień, gdy przyjęła na świat swojego pierwszego piasta. Woda spływa jej po szczupłych plecach, płacze. 2 tygodnie później nad Gopłem. Słońce wdziera się w chłodny poranek. Mgły unoszą się nad taflą jeziora. Na pajęczynach rozpiętych między wysokimi trawami lśni rosa uczepiona pajęczych nici. Żywia pilnuje ogniska. Wysuszona brzezina wypala się powoli. Młoda rzepicha mruczy kołysankę. Patrzysz dla niego w ogień? Cicho spytała matka. Nie. Nie chcę mu wieszczyć. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska. Zapraszam. A całość przygotowują Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, także dziękujemy. I my za ostatnie 2 godziny, Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Po 15 Elżbieta Malinowska i Agnieszka Szydłowska. Nie bez powodu ten zespół w tle, Kraftwerk. Dlatego, że dziś nasz wspaniały Jerzy Kordowicz, nazywany też krzepkim Georgiem, George to od Morodera oczywiście, obchodzi kolejne urodziny. Nie okrągłe, ale powiem tylko tyle. Urodził się 17 listopada w Wilnie w roku 1943. A dzisiaj wieczorem kolejne wydanie Studia L Muzyki. Najlepszego, Jerzy, od nas wszystkich z Myśliwieckiej. I to dla ciebie to nagranie. Przecież We Are Not The Robots.